Sziasztok, kedves nézőim! Hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit vasárnap este itt a csatornán. Ma este ismét streamel jelentkezem, és itt a mai program ismét a Daisy, amivel a héten már játszottunk, és hát nem volt egy sikersztori a legutóbbi játék, hiszen technikai problémákkal küzdöttem, illetve sikerült már a játék legelején elveszteni a kezdő karaktert, úgyhogy bízom benne, hogy ma jóval nagyobb sikerrel fogok járni, és izgalmasabb lesz a stream. Mármint a játék szempontjából, és ezúttal nem lesznek mindenféle technikai problémák a hanggal kapcsolatban. Úgyhogy nem is húzom az időt nagyon, hanem szépen belépek a szerverre, ahol legutóbb is játszottunk, ahol Fagyos Erzsébet nevezetű karakterrel fogom folytatni a túlélést, és hát bízunk benne, hogy nagyobb szerencséje lesz most a hősömnek, mint legutóbb, mert hogy hát az előző adásban minden volt, csak szerencsém nem, úgyhogy Fagyos Erzsivel itt vagyunk, már egészen korrekt felszerelést sikerült neki összerakni, mondhatjuk, vannak cuccai, amik használhatók erre, arra még van egy szilvája, úgyhogy még az éhhalál sem fenyegeti jelen pillanatban. Hát kíváncsi leszek, hogy mennyire sikerül ezt a kalandot tovább vinni. Az a baj egyébként, hogy sajnálatos módon megbetegedett Erzsébet az előző adás alkalmával, és most jelen pillanatban még nem tudom, hogy mi a baja. Bízom benne, hogy csak egy megfázás, amit majd orvosolni tudunk, de egyelőre hát nem annyira rózsásak a kilátásaink olyan szempontból, hogy betegség is van, kevés a kaja, tehát hogy az élelmezés ugye az mindig fontos része a túlélésnek, és így a kis karakter ráadásul még át is van ázva, úgyhogy nehezített pályán mozgunk, de bízom benne, hogy sikerül majd életben tartani Erzsébetet. Megfázott a szerencsétlen. Hú, de rossz hangja van neki. Hát ez semmi jónak nem az előjele. Az az igazság, tehát hogy kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e életben tartunk Erzsébet, tehát én mindent meg fogok tenni a részemről, de nyilván ez nem csak rajtam múlik, hanem a játékon is, hogy mennyire akar velem kiszúrni, de legyünk optimisták, hogy Erzsébet hosszabb életű lesz, mint a legutóbbi másik karakter, aki sajnálatos módon hát viszonylag gyorsan elhalálozott. Közben hatalmas nagy szeretettel üdvözlöm Hugodzit, Bogyit és Rorient és a csatornán. Sziasztok srácok, köszönöm szépen, hogy benéztetek hozzám, és hát elindulok itt a, nem tudom egyébként, hogy naplemente van valószínűleg, tehát hogy attól tartok, hogy hamarosan be fog majd sötétedni, de hát így elindulok bele a világba, aztán meglátjuk, hogy meddig jutunk. Közben azt szeretném egyébként kérni, hogy jelezzétek nekem, hogyha bármi probléma lenne, hogy túl halk a játék, túl hangos a játék, csúszik a hang, vagy bármi, bízom benne, hogy sikerült már úgy beállítani a dolgokat, hogy ne legyenek technikai problémáim, de azért szeretek biztosra menni, szóval, hogyha bármit tapasztaltok, ami eltérne a normálistól, akkor azt kérlek, jelezzétek nekem a chatben. És őszintén szólva, ismerős ez a helyszín, ahol most vagyok, de hogyha teljesen őszinte akarok lenni, akkor valójában fogalmam sincs, hogy éppen merre járok. Úgyhogy abban bízom, hogy előbb-utóbb bejutok valami nagyobb településre, ahol sikerül ennivalót szerezni a karakternek, meg gyógyszert, mert hogy nem tudom, ti mennyire látjátok a streamelt képen, de hogy így néha így elmosódik a kép, beblőröződik, ami azt jelenti, hogy szerencsétlen Erzsi nincsen jó állapotban, úgyhogy mindenképpen meg kellene gyógyítani, valahol tüzet kellene egyébként rakni, hogy hogy megfázzon. Mármint, hogy megfázzon, tehát hogy mellett, tehát hogy na, normális állapotban legyen. És itt van egy autó. Egyébként van ropi. Most már a második adag ropit szedem össze, úgyhogy kajában éppenséggel nem is állunk olyan rosszul. És képzeljétek el, hogy még szerencse, hogy időben bekapcsoltam az Xboxot, mert hogy lejött ma egy 8,5 gigabájtos patch a játékhoz, úgyhogy ma kaptam egy elég nagy javítást. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen változásokat hozott egyébként. Tehát, hogy 8,5 gigabájt azért a DayZ-nél egy elég combos csomag. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy valamiféle változással találkozunk-e, viszont az új frissítés az nem járt egyébként szerver tisztítással, hiszen életben van a karakter, akivel legutóbb játszottam, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez a 8,5 giga, ez vajon mit tett hozzá a játékhoz. Közben megérkezett hozzánk Kera, szia Kera, köszi szépen, hogy benéztél, megérkezett Streamings is, szevasz, nagyon szépen köszönöm, hogy csatlakoztatok hozzánk ma este, és Bogyi írja egyébként a chatben, hogy úgy látom, okés minden, nálad sem csúszik a kiskép és a hang hozzá. Én úgy látom, hogy nem. A hangot sajnos nem tudom megítélni, de a kamerának a kisképe az tökéletesen működik. Dani Kacsa streamelt, nem, raidelt 5 nézővel. Szevasztok srácok, köszönöm szépen Dani Kacsa a raidet, hatalmas nagy szerepet tett el, üdvözlök mindenkit. Gyakorlatilag nem maradtatok le semmiről, mert nagyjából 15 perccel ezelőtt kezdődött a stream, és ahogy láthatjátok, ma este is DayZ a program, és hát nem vagyunk könnyű helyzetben, ugyanis a karakterem, akit a legutóbbi streamben indítottam el, sajnos megbetegedett, meg van fázva, úgyhogy találni kellene neki egy olyan helyet, ahol meg tud szárítkozni, mert ahogy láthatjátok, egyébként vizesek a ruhái, illetve találni kellene neki ennivalót, meg gyógyszert, amivel, ha minden jól megy, akkor helyre tudom törni ezt a betegséget, ami nyilván hosszú távon nem olyan jó dolog, mert hogy ha beteg a karakter, akkor hát könnyebben elhalálozik. Na, hát nincs mit ezen szépíteni. A betegség ebben a játékban sokkal kegyetlenebb hatással jár, mint az életben. Úgyhogy láthatjátok, hogy itt a távolban feltűnt egyébként egy település, és bízom benne, hogy ezen a településen sikerül, hát ha más nem, megszárítkozni. Meg egy picit pihenni, megeszem a nálam lévő kaját, mert hál' Istennek nem vagyok teljesen kajátlan állapotban, de azért messze vagyunk a jótól, tehát hogy nagyon kevés gyümölcsöm van és ropim, úgyhogy itt körbenézek, és hoppott egy másik játékos, nem, az egy zombi. Hűha, itt azért szép számmal vannak élő halottak. Hát közéjük most nem megyek be. Közben streaming szíria chatben talán egyszer tudtam meggyúdulni még eddig. Hát azt hiszem, hogy az én statisztikám sem annyira jó. Tehát, hogy biztos, hogy többször haltam meg betegség miatt, mint ahányszor sikerült meggyógyítanom a karaktert. De legyünk, hogy is mondom, optimisták. Legyünk optimisták, hogy ezúttal sikeresebb leszek, mint bármikor máskor, viszont van például kis baltám, ami mindenképpen jó hír, úgyhogy azzal tudok fát vágni, és be fogok itt gyújtani, és megszállítom a karaktert. Timonka! Szia! Szép estét kívánok neked is! Köszi szépen, hogy benéztél! Hú, azta! Ha! Mármint, hogy arra mondtam, hogy azta, meg azt, hogy ha, hogy nagyon gyorsan kivágta a fát. Tehát, hogy ennél régebben sokkal lassabban vágta a fát a karakter, ebben biztos vagyok. És nincsen hely az inventorimban, ahogy nézem. Ó, két baltám is van. Hát két baltára mondjuk pont nincs szükségem. Úgyhogy berakunk logot, hogy begyújtsuk a tüzet. Megkészítenem kell, szükségem van gajakra, hogy tüzet gyújtsak. Na, túl sok minden, nagyon, na, túl sok minden van nálam. Úgyhogy kénytelen vagyok ki. Na majd a házban. Majd a házban. Pancake Speedy! Szép estét kívánok neked is, köszi szépen, hogy csatlakoztál hozzánk ma este. Erzsébet, Fagyos Erzsébet a karakter, akivel éppen játszom. És hát túlélésre játszunk Erzsébettel. Mármint, hogy megpróbálom Erzsébetet életben tartani, arra gondoltam, mert hogy ahogy láthatod, szerencsétlen megfázott. Úgyhogy most azon vagyok, hogy életet leheljek Erzsébetbe. Egész biztos vagyok benne, hogy például lecserélték egyébként a köhögés hangot. Mert hogy eddig nem, azt, én úgy emlékszem, hogy nem volt ilyen fajta köhögés, tehát hogy ez az érzet, hogy valami baj van a torkával köhögés, tehát hogy ez nekem új. Közben Timonka kérdezi, hogy az új patch miatt vágtam-e bele a játékba, mert hogy ma érkezett egyébként egy patch a játékhoz, egy 8,5 gigabájtos patch, de hogy nem, egyébként is az volt a terv, hogy játszom most, játszom ma a játékkal, mert hogy kedden már játszottam vele, tehát hogy kedden volt egy stream, akkor estem keltem, nagyon borzasztóan béna voltam, és akkor elhatároztam, hogy a héten játszok majd még, és akkor itt hétközben volt egy kis Hogwarts Legacy, most pedig úgy döntöttem, hogy a vasárnap estét, az bizony Daisy-nek szentelem, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen újdonságokat hozott a patch, de egyelőre azt szeretném, hogy Erzsébetet kikúráljuk ebből a betegségből. Közben Timonka írja, hogy nagyon sok hangot lecseréltek a játékban, egyébként ez mindig jó hír. De hogy ez a köhögés, ez nekem kifejezetten tetszik, tehát hogy ezt most tök jól megcsinálták. És korog a gyomra Erzsinek. Na, miért nem csinálod, amit kell? Ja, bocsánat, de hülye vagyok, kéregre van szükségem, nem izére, nem kötszerre. Megettem egy szilvát, ettől remélhetőleg egy picit jobban leszek, és szerzek magamnak fáról, lekaparok kérget, hogy megcsináljam a tüzelőt. Az se lenne rossz, hogyha találnék... Na nem lehet? Vagy erről a fáról nem lehet? Nem áll, ne csináld ezt velem. Ah, ez az. Na, minden megvan a tűzrakáshoz, úgyhogy bedurrantunk, és tévedtem, nem napnyugta van, hanem napkelte, úgyhogy még az az előny is megvan, hogy most egy darabig látni fogjátok, hogy mit csinálok. Na, és akkor... Na most én... Mi a franc van? Ja, Istenem! Hát... Most már nyomva kell tartani a B-t. Nem figyeltem az előbb. Most már nyomva kell tartani a B-t ahhoz, hogy előjönnek a kraftolós mágiák. Nem elég. Nem elég megnyomni a B-t, nyomva kell tartani a B-t. Hát köszi szépen, srácok. Ez egy olyan fejlesztés volt, amire mindenképpen szükség volt. Tehát, hogy enélkül a Daisy nem volt Daisy. Elismerem. Na. Befűtöttünk. Bízom benne, hogy ezúttal sikerül olyan tüzet csiholni, hogy megszáradjon a karakter, mert hogy az előző streamben tüzet raktam egy házban, és ott áldogáltam a tűz mellett hosszú percekig, és az Istennek nem akart megszáradni a ruhája Erzsinek, hiába volt egyébként kicsavarva az összes gönce, meg minden, így nem akart gyógyulni a világért se, ami furcsa volt. Úgyhogy bízom benne, hogy most farönköket raktam a tűzre, és ez olyan hőt fog generálni, hogy rögtön megszárad. Megszárad ez a derékleány. És akkor eszünk is, mert hogy még van 2 csomag ropink. Hál' Istennek. Nyomva kell tartani a B-t. Igen. Köszönjük szépen, Balázs, hogy hozzájárultál a mai chathez. Na. És azt nézem egyébként, hogy mi van a gönceimben. Jó, és még mindig át van. Ó. Át van ázva a ruha. Úgyhogy ezt most kicsavarom. Na. Ja persze, hiszen esőben szaladgáltunk egyébként, tehát mondjuk annyira nem meglepő, hogy át van ázva. Jó, ezt a nadrágot, ezt nem kell kicsavarni. Azt nézem, hogy a... Hú, badly damaged a csizma. Úgyhogy majd, hogyha legközelebb találok csizmát, az, hogy bármilyen cipőt, akkor le kell cserélnem ezt a csizmát. Közben NFS Norbi PS4 raidelt 3 fős csapattal. Szevasztok, srácok, szép estét kívánok mindenkinek így vasárnap, nagyon szépen köszönöm a raidet, és hatalmas szeretettel üdvözlök mindenkit itt a csatornán, ahol éppen a Daisy-vel játszom, méghozzá Xbox Series X konzolon, és hát azt a nemes feladatot vettem magamra, hogy megpróbálom életben tartani ezt a karaktert, aki sajnos megbetegedett. Megbetegedett a játékban. Úgyhogy most próbálom meggyógyítani, ami valószínűleg nehéz lesz, mert hogy nincsen nálam gyógyszer. Sajnos. Úgyhogy most megszárítom, mert hogy átfázott szegény. És utána elindulunk, hogy keressünk nekik valami kaját. Most tüzet gyújtottam egy kályhában. És addig nem mozdul a kínjan a kályha mellől, amíg meg nem száradnak a karakternek a ruhái. Aztán, hogyha megszáradtak a karakternek a ruhái, akkor elindulunk és megpróbálunk neki ételt meg innivaló szerezni. Illetve megpróbálok eljutni egy olyan városba, ahol van gyógyszertár. És a gyógyszertárból megpróbálok gyógyszert szerezni, amivel meg lehet gyógyítani a karaktert. Nem tudom, hogy mennyire vagytok otthon a Daisy-ben, de hogy az az igazság, hogy a Daisy-ben most már legalább 3 fajta betegséget el lehet kapni, és ezek a betegségek nyilván rossz hatással vannak a karakternek az állapotára, viszont ki lehet gyógyítani egyébként a betegségből a karaktert, úgyhogy bízom benne, hogy valahogy sikerül megoldanunk, hogy Fagyos Erzsébet, mert hogy az előző adásban így neveztik el a karaktert, hogy Fagyos Erzsébet meggyógyuljon, drukkoljatok nekem. És közben látom, hogy bekövetett Mark Mikulka, üdvözöllek itt a csatornát, és nagyon szépen köszönöm a követést, bízom benne, hogy jól fogod érezni magad. És mindenki másnak is ezt kívánom, hogy legyen szórakoztató a ma esti stream. És megérkezett közénk Robin is. Írja, hogy szép jó estét kívánok mindenkinek, de rég láttalak, remélem jól telnek a napjaid. Hál' Istennek nincs akon panaszra, nincs akon panaszra. Minden a legnagyobb rendben van, tehát hogy sokkal jobb állapotban vagyok, mint például Erzsébet itt a játékban. És egy kifejezetten aktív és tartalmas hétvégének voltam a részese, aminek a levezetésének szántam ezt a ma esti streamet, úgyhogy köszönöm kérdésed egyébként, Robin, minden. Minden a legnagyobb rendben, és közben Robin kérdezi, hogy új a kamerakép, igazából nem. Ugyanazt a kamerát használom, mint legutóbb, csak most már egy másik sztobából streamelek, mint néhány hónappal ezelőtt. Tehát, hogy most nem a nappaliból streamelek, hanem a dolgozó szobából. Készítettem magamnak egy új streamer asztalt, vettem hozzá, tehát, hogy konkrétan van egy új gamer asztalom, azon van minden összekészítve, úgyhogy megcsináltam azt, hogy mostantól, hogy a streamelek, akkor nem kell mindig kiépítenem a streamelős állást, hanem konkrétan minden készen áll arra, hogy streamelni tudjak. Az asztal kicsi ahhoz, hogy legózzak rajta, úgyhogy ha ne adj Isten, a jövőben megint lennének legó streamek, akkor sajnos az van, hogy akkor megint majd pakolásznom kell, de játékhoz tökéletes streamet sikerült beállítanom. És most azon gondolkodom, hogy ha leveszem magamról a cuccaimat, akkor vajon gyorsabban megszáradok-e? Levetkőztetem Erzsébetet, és itt alsónebűben fogok a kályha mellett üldögélni, abban bízom, hogy így gyorsabban és csak le kellett vennem a cuccokat, és már meg is száradtam. Tökéletes. Hát erre vártam, úgyhogy megszáradt Erzsi, úgyhogy most elindulok. Elindulok egyébként kaját szerezni, bízom benne, hogy találok ennivalót, és egyébként nem, a kis kamerának a képe egyébként nem lett lecserélve, viszont vettem egy új digitalizáló kártyát egy héttel ezelőtt, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire tűnik fel, de most már sokkal jobb minőségben tudok egyébként streamelni. Tehát, hogy azt észrevettem nem olyan rég, hogy az utóbbi időben folyamatosan 720p-s streamet nyomtam ki, és hát az, lássuk be, az messze van a jótól, úgyhogy vettem egy Elgato HD 60X nevezetű digitalizáló kártyát, úgyhogy most már sokkal jobb minőségűek a játéknak a képe, amit kiküldök az internetre, mint ami eddig volt. Bízom benne, hogy érzékelhető a minőségkülönbség. Számomra borzasztóan jó érzés volt, hogy végre tényleg ilyen egészen jó minőségben tudok streamelni. És lett a shotgunba lőszerem. És nem hiszem el, visszavettem a ruhát, és most megint azt írja, hogy át vagyok nedvesedve. Hát ezt most komolyan nem értem már, hogy ezt most miért csinálja. Az így nem lesz jó. Mindegy, visszakeresek akkor kaját, és visszamegyek a tűz mellé. De hogy ez most valami, nem tudom, nem értem. Eddig nem így működött a dolog, na. Eddig nem volt ennyire, hogyha megszáradtam, akkor megszáradtam. Közben Norbi kérdezi, hogy Xboxról megy-e a stream, így van, Xbox Series X-el játszom, ugye a Game Pass-ban benne van a Daisy, ami egyébként tök jó dolog, mert hogy így tudom streamelni a játékot egész egyszerűen, és igen, konkrétan. Ó, ez a kés, ez tönkrement, észre se vettem, foglalta helyet az inventoriban. Szóval igen, a rövid válaszom az, hogy Xboxon játszom. Lehet, hogy túl vizes a ruha. Igen, de hogy az előbb az volt egyébként, hogy megnéztem az összes cuccot, és azt mutatta, hogy nem voltak vizesek. Ohó, van egy fegyver is, amihez van tár, nekem ilyen pisztolyom már van. Úgyhogy... Tök jó. Van megint a pisztolyba. Megint van pisztolyom is, amiben van lőszer. Úgyhogy most már van két fegyverem, amiben van lőszer. Ez egyébként jó hír. Van két baltám. Úgyhogy... Úgyhogy tudok közelharcban is csapkodni, meg most már van két fegyverem lőszerrel, ami nyilván akkor fog jól jönni, hogyha ne adj Isten találkoznék egy másik játékossal, amire egyébként ilyen, most nem vagyok olyan messze a kezdő helyszínektől, úgyhogy némi esély akár még lehetne is rá, hogy találkozzak más játékosokkal, most pedig átjövök ide, mert hogy ezek így gyümölcsfák. Ó, alma, nagyon jó. Rohadt alma. Hú, de sokan vagytok, baszki. Hoppá. Jaj. Na azért. Most gyorsan megeszem a gyümölcsöket, amiket összeszedtem. Azt az egy gyümölcsöt, amit összeszedtem, hogy legyen bennem valami ennivaló. Aztán helyre kéne tenni ezeket a zombikat. Egyesével valahogy. Hát, ha van náluk egyébként kaja. Gyere be! Gyere be, zombi! Gyere! Megint megbírom, hogy ott... Na, ezt például nem javították ki, hogy az ajtón keresztül meg tudom ütni a zombit. És el is feküdt. Volt nála rongy, azt elvesszük tőle. Na, most gyere te is, mami. Gyere be. Tessék bejönni, mami. Tessék bejönni. Mami is megfurcsult. Nagyon jó. Van nála ropi. Tökéletes. Itt van egy kés. Sose baj, ha van késünk. Van roping. Hát ez, mint a mesében. Van alma. Kezdem egy picit pozitívabban látni itt a dolgokat. Hó, de itt érett alma, hát komolyan. Itt is van egy érett alma, hát srácok. Visszamegyek tüzes házba. És akkor egyrészt eszek. Meg vagyok mentve az almákkal, így van, ez az alma dolog, ez tök jó volt, és ropi is van, és most leveszem megint a cuccaimat. Mert hogy... A hátizsák vizes, azért jelzi. Hogy át vagyok ázva, mert hogy a hátizsák vizes. Most vettem észre. Jó, hát most bízom benne, hogy a földön... látjátok? rögtön el is tűnt egyébként a vizes jelzés, úgyhogy most bízom benne, hogy ott van a hátizsák a földön, és megszárad. És már meg is száradt. Hát jó. Akkor jó. Így legyen. Na, így már mindjárt jobb a helyzet. Azt nézem egyébként. Hogy a rongyokat kellene kombinálni, bár mondjuk az van, hogy már egy csomó rongyom van, és ennyi rongyra azért nincs szükségem. Na de, az a lényeg, hogy most már megszáradtunk, tényleg megszáradtunk, úgyhogy elindulhatunk a következő település felé, meg itt körbenézek most már, és próbálok még kaját szerezni Erzsébetnek, de hogy így alakulnak a dolgok. Volt már ennél sokkal rosszabb is. Még azt sem tartom kizártnak, hogy sikerül meggyógyítanunk Bözsit. Itt még van néhány házikó. Kaja szempontjából egyébként tényleg eddig egészen korrekt volt a helyzet. És... ja. Ezt a zombit ezt megvakargatom. Hát ha nála is lesz kaja, van hátizsákja egyébként. Na nem itt, hogyha hátizsákra lenne szükségem, de van neki hátizsákja. Ó, a hátizsákban emberhús van. Ilyet se láttam még. Hogy teljesen őszinte legyek, hogy találkozol egy zombival, akin van hátizsák, és a hátizsákban emberhús van. Ez új. Ez új nekem. Milyen okos zombi? Tartott magánál kaját a rosszabb időkre. Közben hallhatjátok Oberont a háttérben. Ne kiabálj, mama! Ne kiabálj! Rájöttem egyébként, tehát, hogy hurutus köhögés hangot raktak a játékba, tehát hogy korábban csak sima köhögés volt, és nem volt ennyire érezhető, hogy megbetegedett ez a szerencsétlen. Úgyhogy igen, tehát hogy a fáknak, ahogy kidől a fa, annak is egész biztos vagyok benne, hogy új hangja van, meg a köhögés is teljesen új, tehát hogy ezt újra vették. Mondjuk itt visszatérve, egyelőre tényleg fogalmam sincs, hogy az új hangokat leszámítva milyen újdonságok voltak még a 8,5 gigás patchben. Itt van még egy shotgun, de nincsen benne lőszer, úgyhogy ezt most itt hagyjuk. Mert egy shotgununk ugye már van. Tök jó lenne egy olyan településre eljutni, ahol van kórház. Mert ugye a kórháznak a közelében lehet találni, a kórházban és a kórház közvetlen közelében lehet találni gyógyszert. Itt egy húdi, ó, varrókészlet. És itt egy húdi, ami jobb állapotban van, mint az a húdi, ami rajtam van, úgyhogy ezt felvesszük. És megyünk tovább. Eddig egyébként loot szempontjából teljesen jó ez a városka, tehát hogy nem panaszkodom, és ott egy rendőrség a túloldalon, azt azért megnézzük, hát ha találok lőszert, Norbi, nagyon szépen köszönöm. Norbinak én vagyok a kedvenc videósa. Ennek nagyon örülök. Köszönöm szépen. Örülök. Nem tudom, hogy mivel vívtam ki ezt a megtisztelést, de tényleg nagyon örülök neki. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megosztottad ezt velem. Hú, el ne felejtsem, hogy szükségem van egy új cipőre. Mert hogy ami rajtam van, az már nagyon rossz állapotban van, és nem tudom, tudjátok el, de hogyha tönkre megy a cipő, és elkezdtek mezitlán futni, akkor folyamatosan sérül a karakter, elkezd vérezni a lába, és folyamatosan be kell kötni, amit igazából nem lehet győzni kötszervel, úgyhogy ezért érdemes nagyon gyorsan lecserélni az elhasználódott cipőket, mert hogyha elkezd vérezni a karakternek a lába, akkor megfelelő mennyiségű kötszer hiányában az konkrétan oda vezet, hogy elvérzel. Ami, hát lássuk be, nem annyira jó, hogyha elvérzik a karakter, úgyhogy erre figyelni kell. Úgyhogy nem bánnám, hogyha kivételesen valahol felbukkan egy cipő valamelyik házban. Közben meséljetek, hogy nektek minden telt a hétvége, de chatben áruljátok el nekem, hogy mit csináltatok szombat-vasárnap. Hú, de gyors voltál. Közben Balázs írja, de ha már vagy 8-szor bekötötted, akkor elég vastagnak kéne lenni a lábán a kötszernek, hogy cipőként funkcionáljon. Hát ennyire nem gondolták át egyébként ezt a játékot, hogy hiába csabarsz 8 kötszert a lábadra, sajnos az nem jelenti azt, hogy védve lesz a lábad. Tehát, hogy ennyire nem figyeltek oda a fejlesztők. Átvesszük a nadrágot, mert hogy a nadrágom is már borzasztó állapotban van, és Isten igazából nem tudom minek cipelem magammal ezt a lakatot, mikor nagyon-nagyon-nagyon messze vagyok attól, hogy bázist építsek magamnak. Közben Norbi írja, hogy szoktam nézni az összes videódat, ha élőben vagy. Hát köszönöm, Norbi, ez egyébként nagyon jól esik, tehát hogy tényleg őszintén mondom, hogy örülök, hogyha valaki szórakoztatónak találja azt, amit streamelés néven művelek, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ha rám szánod a szabadidődet, és még élvezed is, ami történik. Próbálom egyébként valóban szórakoztatóra venni a dolgokat, de nem mindig vagyok meggyőződve róla egyébként, hogy sikerül szórakoztató streamet csinálni, és az ilyesfajta visszacsatolás mindig rendkívül jól esik. Hopp, az ott nem egy cipő volt? Nem, az nem egy cipő volt. Ez annyira jellemző, hogy amikor szükségem lenne egy cipőre, akkor az Istennek sincsen. Ez ilyen Daisy törvény. Emlékeztek, amikor fogót kerestem? Körülbelül 10 óra hosszán keresztül? És az Istennek nem akartam fogót találni? Micsoda idők voltak azok is? Megérkezett Oberon. Oberon, akit nem fogok felengedni az asztalra, mert ugye múlt héten, nem is múlt héten, hanem a hét elején felengedtem Oberont az asztalra, és Oberon megoldotta, hogy egyrészt leállította a streamet, aztán újraindította a streamet, mindezt úgy, hogy nekem csak 15 perccel azután tűnt ez fel, hogy megtörtént. Tehát, hogy egészen elképesztő képességeket tanult ez a macska, mióta legutoljára streameltem. Ó, mennyi lőszerem lesz már lassan a shotgunba. Úgyhogy oda kell figyelnem arra, hogy sajnos a cica nem jó, hogyha feljön az asztalra. Ugyanis ez az asztal, ez egyébként kisebb, mint a korábbi. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon jó funkciói, hogy van beépített USB, van rajta vezeték nélküli töltő például az asztalba építve, de nincsen nincsen akkora térfogata. Térfogata? Na, alapterülete, nem térfogata, hanem alapterülete, mint az előző asztalnak, amin játszottam. Úgyhogy sajnos a cicának egyáltalán nem jut rajta hely. És hát ezt úgy tanultam meg a legutóbb, hogy konkrétan a macska addig járt-kelt, itt mászkált az asztalon, hogy leállította és újraindította a streamet, ami egyébként tök jó, hogy nem csak leállította, de újra is indította. Tehát, hogy ezt mindenképpen úgy gondolom, hogy igazán rendes volt tőle, hogy odafigyelt arra is, hogy ne csak leállítsa, hanem újra is indítsa, de hogy ettől függetlenül ezt az élményt nem szeretném még egyszer megismételni. Úgyhogy egyelőre a cicát távol tartom az asztaltól. Jaj, közben látom, hogy megérkezett hozzánk Lagolit is. Szia Lagolit, köszi szépen, hogy benéztél, jó szórakozást kívánok neked a ma esti streamhez, és nagyon szépen köszönöm, hogy benéztél. Na, lett rendőrségi kabátom, ami azt hiszem egy fokkal talán jobb, mint ami rajtam volt. Nézzük csak, hogy is van. Medium insulation. Bad insulation. Akkor nem, bocsánat. Oda kell figyelnem arra, hogy mennyire tartják jól a hőt a ruhák, amiket felveszek, mert hogy nyilván, hogyha kihűl a karakter, akkor megfázik, meg nehezebben fog meggyógyulni. Úgyhogy oda kell figyelnem arra, hogy milyen göncöket aggatok rá. Gumilövedékek? Na hát gumilövedékekre az égvilágon semmi szükségem nincsen, úgyhogy azokat nem veszem fel. Emlékszem, mikor egyszer gumilövedékkel lőttem le valakit, és azt hittem, hogy meghalt, és hát nem halt meg, hanem utána mért, miután észhez tért. Mert hogy csak elájult tőle. Azt egyébként streameltem, nem tudom, hogy ki emlékszik rá, de emlékeztek, volt egyszer, hogy benn voltam egy házban, éppen tüzet gyújtottam, meg tüzet csináltam, és akkor egyszer csak megjelent valaki, akit sikerült lelőni az emeleten, de gumilövedékkel lőttem le, úgyhogy lemászott az emeletről, és elkezdett megint velem akadékoskodni, és akkor oda kellett figyelni arra, hogy utána még fejbe is lőjem. Mármint, hogy ne gumilövedékkel, hanem rendes lövedékkel adjak neki egyet neki fejbe. Szervusz Oberon! Igen, Obika nagyon jó színész, elképesztően keservesen tud egyébként nyávogni, mint hogyha legalábbis nem tudom milyen kínszenvedéseknek lenne kitéve ebben a lakásban, de ne dőljetek be neki, tehát hogy Oberonnak az égvilágon semmi baja nincsen, minden a legnagyobb rendben Oberonnál. Nem szabad, hogy megtévesszen titeket. Kicsit rendet teszek az inventorimban. Jó, azt nézem egyébként, hogy minek cipelek olyan dolgokat, amik már tönkre mentek. Ugye? Semmi értelme. Ja igen, a kötszert azt nem lehet össze blokkosítani. Na mindegy, kajám legalább van egy kevés, tehát hogy most a kaja miatt egyáltalán nem kell aggódnom, ami egyébként tök jó. Hopp, alma! Alma. És iszunk is. Ezt ennek nem örülök még, hogy nem sikerült találnom se... Nem sikerült találnom se műanyag üveget, se kulacsot, úgyhogy kénytelen vagyok így kézből inni a kutaknál, ami hát nem annyira is szerencsés, mert egyébként ilyenkor vagyok a legvédetlenebb. Tehát, hogyha valaki itt most megjelenne egy fegyverrel, akkor pikpak le tudna lőni. Meg nyilván a zombik szempontjából sem szerencsés, hogy itt köhögök a kút mellett. Úgyhogy nem lenne rossz, hogyha valamelyik házikóban egyébként rábukkannék legalább egy műanyag flakonra, amellett, hogy az se lenne rossz. Jaj, most vettem észre, hogy rövid gatyában vagyok. Basszus. erre is oda kéne figyelnem, hogy hosszú gatyát vegyek magamra, mert hát, na, a rövid gatyában szaladgálok itt a zimankóban. Hogy fogim? Ah, jól van, át is vesszük a... Ja, várjunk csak, nem, ez felső. Medium insulation. Ah, ez is... Ez sem jó. Hopp, egy alma. A zombikat távol tartja. Na jó, nem. Gyere, bátya. Ez az. Na, mi van nálad? Ó, van nálad lőszer. És vérzem. És vérzem. Gyorsan bekötöm magam. Jó, ezt viszonylag gyorsan sikerült elhárítani ezt a problémát. Csodálatos, fantasztikus. Ó, itt egy nadrág. Ugye? Ez egy nadrág. Nem, ez is jacket. Á, Istenem. Ez is jacket. 380-as lőszer, az viszont jól jön, mert hogy 380-as lőszer kell a pisztolyba. Úgyhogy ezt most kibontjuk. És szépen megtöltjük. Ja, nem. Szépen megtöltjük a tárat a kis pisztolyba. Parádé, nagyon jó. És akkor most fogjuk a kis pisztolyt, kivesszük belőle ezt a tárat. És ezt is megtöltjük szépen lőszerrel. Jó lesz ez. Na, és akkor most kézbe vesszük a pisztolyt vissza. És betöltjük. Ez az. Na. Tényleg, egyébként minden szuper lenne, hogyha Erzsi meggyógyulna. Tehát, hogy most már tényleg csak az hiányzik, hogy ne köhögjön. Tehát, hogy van viszonylag... Nincsen kaja probléma, éppen nem akarok éhen halni, kezd egész normális felszerelésem lenni, vannak fegyvereim, vannak lőszer hozzá. És most már csak az kellene, hogy ne legyen beteg. És itt ezt az almát előbb nem szedtem fel. Ha. Ó, és itt is van alma. Hát tökéletes. Mármint, hogy na, tehát hogy ez eddig tényleg meglepően adakozó velem a játék ma. Nem panaszkodásképp mondom, csak hogy nem ehhez vagyok hozzászokva. És itt van egy konzerv is. Hát megőrülök. Habzsidőzsi. Komolyan mondom, habzsidőzsi. Most már azért egy cipőnek örülnék. Nem egy cipónak, hanem egy cipőnek. És mondjuk annak nem örülök, hogy esik az eső, mert hamarosan akkor megint át fog ázni a karakter. És megint azzal kell foglalkoznom, hogy begyújtsak egy házikóban, és megszáradjak. Köszönöm Balázs írójától, a sok almában lévő vitamintól meggyógyulhattam volna. Már egyébként igen. Tehát, hogy lehetne ennyi benne, hogy itt úgy tolom a C-vitamint Erzsibe, mint senki. Tehát, hogy folyamatosan odafigyelek arra, hogy egészséges kaját adjak neki, elkezdtem vérezni, és tönkrement a baltám. Úgyhogy gyorsan bemegyünk ebbe a házikóba. Na, az nagyon jó. Nincs baltám, de lesz baseball ütőm. És azon gondolkodok, hogy nem szöges drót volt itt az egyik házban, igaz? Jól emlékszem, hogy volt egy házikó, ahol volt drót, de nem szöges volt drót benne. Nem szöges drót volt benne, mert akkor megcsinálhatnám a Lucille-t ebből a baseball ütőből, és akkor Erzsi lehetne a Neganné. Igen, egyébként Rory-nak igaza van, hogy nyilván a Daisy elképzelhetetlen eső nélkül. Az eső adja meg a játéknak a savaborsát. Meg a zombik a tetőn. Hátizsákos zombi a tetőn. Csodálatos. Hopp. Ja. Ó. Az agresszív néni, komolyan. Itt van ez a szerencsétlen beteg lány, és itt abuzálják folyamatosan. Komolyan, hogy nincs egy cipő. Tehát, hogy nem hiszem el, hogy nincs egy átkozott cipő valamelyik házban. Mindjárt úgy látom, egyébként nem akarom elkiabálni, de úgy látom, hogy az eső az hálásság nem tartott olyan sokáig, mint amilyen sokáig tarthatott volna. Úgyhogy egyelőre jók vagyunk. És még találtam lőszert a pisztolyba. Hát... Na, elkiabáltam. Nyilván elkiabáltam, hiszen megint elkezdett esni. Csendben kéne maradnom. Eljinxelem itt a játékot. Az erre teszelt ajtókat nem lehet kinyitni sajnos, tehát hogy itt láthatjátok, hogy itt van ez az erre teszelt ajtó, ezekkel nem lehet csinálni semmit, tehát hogy ezeknél az ajtóknál nincs is mögötte semmi. Itt van egy hőmérő, majd megmérem a lázamat. Szóval igen, ezekkel az ajtókkal semmit nem lehet csinálni. Szoknya. Most nem adunk. Most kivételesen nem adok szoknyát a karakterre. Tehát most nem vagyok ilyen elképesztő mókás kedvemben. Egy rendes nadrágot és egy cipőt szeretnék ráadni, nem szoknyát. Fertőtlenítő, az jól fog jönni, mikor elfogy a kötszerem. Ugye a rongyok, amiket szerzel magadnak, azok nem sterilek. És hogyha nem steril rongyal kötöd be a sebeidet, akkor azok elfertőződhetnek, és hogyha elfertőződik a seb, akkor vérmérgezést kapsz, és természetesen a vérmérgezésbe bele lehet halni, annak rendje és módja szerint, úgyhogy ha van ilyen spré, amit össze tudsz szedni, akkor fertőtleníteni lehet a rongyokat, és nyilván a fertőtlenített rongytól nem kapsz vérmérgezést. Néha azért egészen elképesztő, hogy mire figyeltek oda a fejlesztők. Mármint, hogy ez nekem ez tökre tetszik a Daisy-ben, hogy ilyen apróságokra odafigyeltek. Hogyha véres kézzel eszel húst, akkor vérhast kapsz, hogyha nincsen fertőtlenítve a rongy, amivel bekötöd a sebed, akkor gyakorlatilag vérmérgezést kapsz. És egyébként ezek gyógyíthatók a játékban, tehát hogy mindenre van megoldás, csak nyilván ezeket a dolgokat meg kell találni a játékban ahhoz, hogy nem tudom, gyógyszert kell találnod magadnak, meg mindent, meg fertőtlenítőt, meg ilyesmit. 38,8 fokos lázam van, basszus. Nincsen jó állapotban szerencsétlen Erzsi, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy itt lázasan üti a zombikat egy baseball ütővel. Kemény a csaj, azt kell, hogy mondjam, de sokkal jobb lenne, ha nem lenne lázas. Azt hiszem ez az első alkalom egyébként, hogy a DayZ-ben megmértem egy karakternek a lázát. Egyébként ez tök menő. Tessék. Ott egy csizma, ami hiking boots, és oké, tehát hogy ez jobb állapotban van, mint ami rajtam van, úgyhogy sikerült egy részfeladatot megoldanunk, emberek, tehát hogy egy Erzsinek nőttek a túlélési esélyei. És ez is egy rövid nadrág, ugye? Igen, ez is egy rövid, vagy nem? Nem látom rendesen, de úgy tűnik, hogy nem rövid nadrág, úgyhogy halleluja. Ó, figyelitek csak, itt valaki nemrég tüzet rakott. Egyébként látjátok itt ezt a kandallót? Itt valaki járt előttem és tüzet rakott itt. Mert hogy ott van a fireplace, a kialudt fireplace. Ha. Valakinek a nyomdokaiban járok, úgymond. Szevasz Zsolt, köszi szépen, hogy benéztél, jó szórakozást kívánok neked is a ma esti DayZ streamhez, amiben továbbra is Fagyos Erzsébetet irányítom, aki sajnálatos módon a legutóbbi streamben megbetegedett, és egyelőre nem sikerült meggyógyítani, mert hogy egy olyan városkában vagyok, ahol nincsen gyógyszertár, úgyhogy esélyem. Ott egy fogó, hát nem hiszem el, itt egy fogó. Mármint, hogy ilyenkor mindig eszembe jut, PTSD-n van, amikor ilyen, nem tudom, tényleg azt hiszem, egy ilyen 10-12 órát töltöttem azzal, hogy fogót találjak. Ez is rövid nadrág, igen, közben most, hogy már látom futni a karaktert, már én is láttam, hogy sikerült még egy rövid nadrágot összeszednem. Hát, oké, mindegy, lehetne sokkal rosszabb is a helyzet, még mindig lehetne sokkal rosszabb a helyzet, úgyhogy nem panaszkodom. Mert nem az út közepén kellene az inventorimat basztatnom, de mindegy. Na, rakd el azt a baseball ütőt, Erzsi, aztán irány surány. Szóval szerencsétlen Erzsi lázas. 38,8 fokos láza volt, amikor előbb megmértem a lázát. Úgyhogy tényleg gatyába kéne rázni szegényt. És erre azt hiszem, hogy ehhez gyógyszerre lesz szüksége. Nem lesz elég a vitamin, amit az almáknak a fogyasztásával viszek be a szervezetébe. És megint elkezdett esni az eső. Na már én is elkezdtem köhögni. Elkaptam Erzsitől a betegséget. Meg fogok halni, mindjárt lázam lesz. Viszok egy kis vizet. Fogalmam sincs, hogy az igazság, hogy olyan régen játszottam a játékkal, hogy fogalmam sincs, hogy hol vagyok. Tehát, hogy elképzelésem sincs, hogy melyik városba megyek, úgyhogy most egy picit így vakon vagyok. Mert hogy ugye nem játszottam már több hónapja, és így teljesen kiürült a DayZ memóriám. És ismerős környéken vagyok, de nem tudom megmondani, hogy hol. De egyébként ez jogos. Ez teljesen jogos, hogy inkább náthást tegyek, mint hogy vérmérgezésem legyen. Mondjuk valószínűleg vérmérgezést nem tudok elkapni Erzsitől. Ebben bízom. Hogy így a monitoron keresztül nem tudom elkapni a vérmérgezést, meg a vérhast. Egyikre sem vágyom, Isten igazából. Egyikre sem, nem. Azon gondolkodom egyébként, miközben itt kutyagolok az esőben, hogy majd ki kell találnom, hogy a jövő héten mikor streamelek, mert hogy vasárnap elutazom Barcelonába, úgyhogy az értelemszerűen kiesik a vasárnapi stream, meg szombaton sem fogok ráérni valószínűleg streamelni, mert akkor már szombatra van programom, még nem tudom micsoda, de van programom, úgyhogy valószínűleg hétközben kell majd be zsúfolnom legalább egy streamet a programomba, mert ugye tehát hogy eldöntöttem, hogy mostantól megint rendszeresen fogok streamelni, és legalább heti egy streamet összehozok, és igyekszem tartani magam ehhez az elhatározáshoz, úgyhogy majd így vasárnap este, miután végeztem a streameléssel, ki kell találnom, hogy melyik este vagy délután tudok majd streamelni megint. Egyébként biztos, hogy lesz egy nap, amikor biztos, hogy tudok streamelni, én azt sem tartom elképzelhetetlennek egyébként, hogy jövő héten is egynél több stream legyen, de a hétvége biztos, hogy ki fog esni ebből a szórásból, mert hogy vasárnap korán reggel megyek Barcelonába, és csak kedden fogok visszajönni. Úgyhogy, ja. Úgyhogy valószínűleg hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, valamelyik nap lesz stream. Közben Zsolt írja, hogy a múltkor Gorka alul az Airfieldig vérmérgezéssel jutottam föl, és ott találtam csak Tezra szilint, ugyanis igen, tehát hogy a vérmérgezést természetesen csak gyógyszerrel lehet gyógyítani a játékban. A náthát, azt egyébként kis odafigyeltet, hogy a nátha a tapasztalataim szerint az gyógyszer nélkül is eltüntethető. Nyilván nem úgy, mint most, hogy itt az esőben szaladgálok, tehát hogy ez biztos, hogy nem segít, hogy itt vagyok az esőben, és vízes is vagyok, Rory nagyon jól látja, úgyhogy most be is megyek itt megint egy épületbe, ott nem tudom mennyire látjátok a képen, de ott előttem már felsejlettek épületek, úgyhogy keresek egy házikót, és megint csinálok, begyújtok konkrétan, tehát hogy megmelegszem. És addig nem folytatom az utamat, amíg nem sikerül megszárítani a karaktert, mert ez így nem lesz jó. Közben Zsolt írja, hogy most találtam egy Conquest szervert, nagyon adja az érzés, csak az a baj, hogy néha 30-40 várakozó van előttem. Őszinte leszek veled, Zsolt, fogalmam sincs, hogy micsoda az a Conquest szerver. Szerintem Conquest szerveren én még soha nem játszottam. Ó, viszont ebben a városban van kórház szerintem. Nem tudom, hol vagyok, de úgy rémlik, hogy ez egy olyan város lesz, ahol van kórház. Ami azt jelenti, hogy van esély arra, hogy találjak gyógyszert. Megfázásra. Zászló foglalós, akkor az nem nekem való. Na, ez a tábla, ez itt micsoda? Hol vagyok? Megmondja valaki fejből? Elektró. Ja, elektróban vagyok, persze. Oké. Na végre. Ja, ez is... Áj, basszus. Ez is felső. Nem nadrág. Most már tényleg jó lenne egy nadrág. De várjunk csak. Ez száraz, és jobb a hőtartása, mint a húdinak, ami rajtam volt. Úgyhogy mégiscsak jól jártam egy picit. Ó. Na hát most zombikkal nem akarok bajlódni. Egy házat kell keresnem, ahol meg tudok száradni. Ez most az elsődleges feladat. Nem az, hogy zombikat csépeljek. Úgyhogy megyek tovább. Szóval a Conquest szerver zászlófoglalós, nincs zombi, és nincs loot a kijelölt spawn zónákon kívül. Hát ez... Így első lei hangzása nem az én ízlésemnek kitalált játékmód. Én ezt a klasszikus lootkeresős életben maradó smókát szeretem. Ez a zászlós, ez nem az én. Ez én műfajomnak tűnik. Na, kezdek beérkezni, bejutni a lakóövezetbe, ahol ha minden jól megy, tudok tüzet csinálni, viszont nincsen baltám, amivel fát tudnék kivágni, ami nem jó hír. Na nem baj, megoldjuk. Erzsi, Fagyos Erzsébet egyelőre nagyon jó túlélőnek bizonyul. Topajpaj! Szép estét kívánok neked, köszi szépen, hogy benéztél, jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez, megtanulok beszélni, tehát hogy jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez, amiben ismét Daisy van, és éppen Fagyos Erzsébet nevezetű karakteremet próbálom életben tartani. És elállt az eső, ez megint csak jó hír a kutyák és lovak olvasói számára. Akkor itt ezt a házikót most kinyit... Ó, van fűrész. Nagyon jó, van fűrész. Úgyhogy akkor tudok fát vágni, ha minden igaz. És akkor szépen begyújtok és megszállítom a karaktert. Ja, várjunk csak. Igen, jó, van... Nem? Ja, ezzel a fűrésszel nem lehet fát kivágni. Tévedtem. Ez arra nem jó. Akkor... találnom kell bozótot, amiről le tudok szeret vágni gajakat. Miért már, hogy fűrésszel nem lehet kivágni egy fát? Ez ilyen teljesen ostoba dolognak tűnik, de se baj. Mindegy, megoldjuk. Hol van egy bokor, amiről tudok szerezni gajakat, amivel be tudok gyújtani? Megint elkezdett esni az eső. Minden ellenem dolgozik, komolyan mondom. Ja, itt egy bokor, de hál' Istennek. Macerás, össze kell gyűjtenem itt a cuccokat, hogy be tudjak gyűjteni. Szükségem lesz fára, mert hogy csak gajakból nehezen fogom itt begyűjteni a tüzet. Ben a házban voltam már? Voltam, ugye? Igen, előbb itt voltam benn. Még szükségem van. Bozótra. De az lenne a legjobb, hogyha valahol találnék egy átkozott baltát, hogy ki tudjak vágni egy fát. Igen, egyébként tényleg, tehát, hogy van egy fűrészed, amivel nem lehet fűrészelni, tehát, hogy az ilyen elég ostoba. Elég ostoba megoldás, de hát na. Azzal főzünk, amit biztosít a játék. Kész. Nincs mese. Ez van. Ezt kell szeretni. Lehetnénk sokkal rosszabb helyzetben is. Mindegy. Megoldjuk. Életben tartjuk Erzsit. Hatodik, ha szakad. Na, közben látom, hogy Hugoc írja a chatben, hogy én már néztem be Daisy Deathmatch szerverre is, ideig óráig fan volt, de aztán unalmas lett. Hát azt nem csodálom. Na hát, ha valami nem nekem való, akkor azok a Deathmatch szerverek. Jó. Ja igen, közben látom, hogy Balázs írja, hogy nyilván fával is be lehet fűteni egyébként. De hogy nem tudom, hogy van-e esetleg ilyen speckó fizikája a játéknak, hogy a rönkökkel, nem tudom, jobban ég a tűz, vagy valami ilyesmi. Ez most mi volt? Ó, csináltam magamnak kesztyűt. Csináltam magamnak kesztyűt. Jól van. Hát te egyébként tök ügyes vagyok. Nem ez volt a terv, de csináltam magamnak kesztyűt. Ennél rosszabb sose történjen, hogy egyszer csak így nem figyelek és lesz egy kesztyű. Na, és már lobog is a tűz. Akkor nézzük csak, itt vannak a cuccaim. Amiket ledobunk a földre, hogy gyorsabban megszáradjanak. Ezt ki is lehet csavarni. Úgy. Ezt is levesztjük, és akkor levesszük a hátizsákot is, mert hogy az is át van ázva. Természetesen át van ázva a cipő is. Fogadjunk, hogy át van ázva a sapka is. Nyilván át van ázva a sapka. A sapkát is kifacsarjuk. Aztán bízunk abban, hogy gyorsan megszáraznak a cuccaink. Kezemen. Még az improvizált handwrapping is. Na, és akkor... Aha, levettem mindent, ami nedves volt, és... És már jelzi is, hogy egyébként a karakter száraz, úgyhogy akkor eszünk egy megaszalódott szilvát, hogy ezt a kevés C-vitamint, ami benne van ebben a megaszalódott szilvában, az bejusson a szervezetünkbe, közben csekkolom a földön lévő cuccokat, hogy megszáradtak-e, a nadrág megszáradt, az, hogy a felső megszáradt, a nadrág megszáradt, a hátizsák is megszáradt. Jó, akkor ezeket vissza is veszem, természetesen. Megszáradt a csizma is. Jól van, minden megszáradt. Na hát, kérem szépen, megtettük, amit megkövetelt a haza. Kint továbbra is zuhog az eső, természetesen, úgyhogy az égvilágon semmi értelme nincsen kimenni valójában, mert csak újra elázom. Úgyhogy most nem tudom, hogy mit évő legyek. Tehát, hogy ez most olyan zuhénak tűnik egyébként, ami nem fog elmúlni 5 percen belül. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lenne a megfelelő döntés részemről. Most megmérem a lázamat minden esetre. Megnézzük, hogy milyen állapotban van Erzsébet. Most, hogy itt van a meleg szobában, és evett egy kis asszalt szilvát. 39 fokos láza van. Hát nem lett jobban. Nem lett jobban, Erzsi. Ez nem jó hír. Egyáltalán nem jó hír. 7-6-2-3-9. Ó, na né, hát várjunk már. Kérem szépen. Megtöltöttem a fegyvert, ha már. Hát jó, nyilván egyébként streamelek, úgyhogy nem fogok kitáldogálni arra várva, hogy elálljon az eső, hanem akkor induljunk el, és bízunk a legjobbakban majd. Hogyha nagyon átázom, akkor majd készítek megint egy befűtök megint egy házikóban, de nyilván nem azért jöttek itt, nem azért jöttetek ide, hogy azt nézzétek, hogy egy tűzhely mellett melegedem a karakterrel, úgyhogy ne haragudj, Erzsi, de dolog van. Dolog van, haladni kell, menni kell. Most beérek a házak közé, és ha szerencsém van, akkor tudok olyan gyorsan közlekedni a házak között, hogy ne ázzon át a karakter. Eső közben jönnek az átázombik, írja padzó.hu, és hát most egy picit így magamba szálltam. Hogy örülök, hogy a szóvicbajnokok mindig itt vannak, és odafigyelnek arra, hogy ne maradjunk fájóan, csodálatos szóviccek nélkül. Úgyhogy köszönöm szépen, Padzó, feldobtad az estét. Hú, azt nézem egyébként közben, hogy már másfél órája játszom. És úgy örülök egyébként, hogy sikerült megszabadulni a technikai problémáktól, annyira frusztrált a keddi streamben, hogy nem tudtam rendesen streamelni, mert csúszott ez az átkozott hang. Oberon visszatért hozzám, ahogy hallhatjátok. Mindenkit megmutatok, hogy természetesen az állatnak semmi baja nincsen, kapott enni is, kapott inni is, csak egy kicsit hisztik és szegény, és figyelemre vágyik. És most megpróbál feljutni az asztalra, hát ha megint sikerül leállítania és elindítania a streamet, mint kedden. De meg fogom gátolni, hogy feljusson ide. Mert hogy nem akarok megint macska nehézségi módban játszani. Macska nehézségi módnak nevezem azt, amikor Robika feljön az asztalra. Úgy valaki járt előttem. Mert hogy... Itt van egy húdi, amiben benne hagyott egy papírt. Úgyhogy lassan fel kell készülnöm arra egyébként, hogy itt elektróban akár össze is futhatok más játékosokkal, úgyhogy mostantól fegyverrel a kezem ügyében fogok szaladgálni, biztos alapon. Hogyha esetleg úgy van, akkor legalább legyen esélyem arra, hogy arcon durrancsam azokat, akik szembe jönnek velem, és ne feltétlenül ők durrancsanak arcon engem. És azon gondolkodom most, hogy vajon ebben a városban hol lehet a kórház vagy a gyógyszertár, mert hogy itt biztos, hogy ott van a jobb oldalon. Az azt hiszem, hogy ez az iskola? És megint átnázotta. Jó. Lett a arckmaszk. Jaj, nem, itt van, azt hiszem, nem? Itt van balra a kórház. Ami azt jelenti, hogy a környező házakban, hogyha szerencsém van, akkor találok gyógyszert. De lehet, hogy egyébként teljesen félre beszélek, de bízzunk benne, hogy igazam van. És itt van valahol egy kórház. Na, hova tűnt a gomb? Na, marmonkanna, az már van. Jól meg kellene húzni. Kicsit tüzes legyen a vérem a benzintől. Na végre. Végre egy hosszú nadrág. Komolyan. Nem tévedtem. Ez még nem a kórházas rész. Picsába. De valahol csak van itt egy kórház. Az ott a kórház. Vagy ez, nem, az az iskola. Mindig összekeverem ezt a két épületet. Basszus. Itt a rendőrség. Ide azért benézünk. Ha félrebeszélsz, az már a láz miatt van. Valóban. Én nem érzem lázasnak magamat. Egy nagy lázas keresgélésben. Gumilövedék természetesen, amire az égvilágon semmi szükségünk nincsen, továbbra sem. Cella. Ó, ho. Kérem szépen. Hát ez nagyon jó. Ezt a shotgunt eldobjuk. Így. Ezt a shotgunt kézbe vesszük. Úgy. Na, már is megérte. Már is megérte bejönni. A rendőrségre kérem szépen. Örömbóra te. Valahol az épületen belül egyébként, hogyha jól hallom, van zombi. Úgyhogy átváltunk. Átváltunk fatestápolóra. És ezzel folytatjuk a körletnek a felkutatását. Ott van egy jacket, amire nincs szükségünk. Jaj, Erzsikém, úgy szeretnélek meggyógyítani, esküszöm. Hoppá! Itt egy Glock másolat, és van hozzá tár is. Öröm, borrattá. Új is fent. Ebbe ugye 9-19 mm-es lőszer kell. Hát ezért csak ezt csak elrakjuk, nem? De. Úgy is van. Be is rakjuk szépen az inventoriba. Mint ugye a gyors inventoriba. Na, három. Három fegyverem van már, amiben lőszer is van. Ez egyébként egészen kellemes így most már. Biztonságérzetet ad. Hogy vannak célszer számaim, amivel kárt tudok okozni másokban. Felmegyek a tetőre, ahol ugyan könnyű célpont leszek. Ellenben körbe tudok nézni, hogy hol a francban van a... Ó, ott vannak a katonai sátrak. Oda is érdemes lenne egyébként benézni. Hát, ha lesz valami katonai cucc. Itt van egy füstgránát, amire az égvilágon semmi szükségem nincsen. És hol lehet? Hol lehet? Hol? Itt biztos, hogy van egyébként. Vagy gyógyszertár. Az, hogy na, vagy kórháznak itt lennie kellene. Nem gyógyszertárnak, hanem kórháznak. hogy így nem tudom kiszúrni innen felülről, cserébe elállt az eső. Ami egyébként jó hír. Úgyhogy akkor azért azokat a katonai sátrakat megnézem. Mert lassan találnom kellene egy kútat. És azt hiszem, itt kéne is, hogy legyen egy kút. A szoba rendőrség mögött van egy kút. Hopp, 9. Úgy is van. Haha, 9 mm-es lőszer. A pisztolyba. Nagyon jó. Nagyon jó, kérem szépen. Akkor fogjuk is szépen. Én nem először a lőszert fogjuk. Kibontjuk. Kibontjuk szépen. Nagyon jó. Kézbe vesszük a Stukkert. A Stukkerből kivesszük a tárat. Kézbe vesszük a tárat. Megtöltjük a tárat. Kézbe vesszük a Stukkert. Hogy ezt miért kellett, esküszöm nem értem, hogy mi szükség volt arra, de hogy konkrétan nem értem, mi szükség volt arra, hogy a B gomb hosszú nyomására változtassák meg a kraftolást, meg a kombinálást, tehát hogy őszintén nem értem, hogy ezt miért kellett megváltoztatni. Na mindegy. Mit értek én hozzá, nem igaz? Komolyan olyan jó ütő vagyok, hogy a Yankeesbe felvehetnének. Itt vannak a katonai sátrak. Körbenézünk. Mike Rame! Ó, itt azért van cucc. Mármint, hogy... Oké, okay, hogy semmi haszna nincs egyiknek se, de legalább nem az van, hogy üres. Hopp, azért a szöges... Kaula! Derék ittem egy jó kólát. Zevóka! Üdvözöllek itt a csatornán, szép estét kívánok, köszönöm szépen, hogy benéztél. Jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez, amiben természetesen, ahogy láthatod, éppen a Daisy a program, és Fagyos Erzsébet nevű karakteremmel éppen Elektróban vagyok, és próbálok túlélni, sajnos szegény pára megbetegedett, úgyhogy nincs túl jó állapotban, de most már több mint 2 órája sikerül életben tartani, ami az állapotát tekintve nem is olyan rossz eredmény. Most itt vagyok az iskolában, és körbejárom az összes létező szobát, hogy hát találok valami használhatót. Na, mondjuk az iskola nem arról híres, hogy tele van minőségi lúttal, de hát ha szerencsém lesz. Várok-e mostanában valamilyen LEGO szettet, kérdezi Streamings. És hát őszinte leszek veletek, hogy mostanában azért viszonylag kevés olyan LEGO set van, ami így úgy istenesen megdobogtatja a szívemet. Nyilván láttam a Völgy Zugoly szettet, ami egyébként gyönyörűen néz ki meg minden, de hogy én nem vagyok annyira nagy gyűrűk ura rajongó, hogy így epekedjek iránta, és őszintén szólva, így azokról a szettekről, amikről tudom, hogy érkeznek, azok közül így egyik sem olyan, hogy így úristen, így hevesebben verne a szívem, hogy én azt meg akarom szerezni. Az egyetlen LEGO set, ami így Isten igazából nagyon felkeltette az érdeklődésemet, az a TIE Bomber volt, amit viszont meg is vettem. Igaz, hogy figurák nélkül, de megvettem, összeraktam, és ettől nekem tök jó volt, de hogy most tényleg, most konkrétan nem tudok nektek olyan LEGO szettet mondani, amire azt mondanám, hogy úristen, nagyon várom, és biztos, hogy meg fogom venni, mikor megjelenik. Tudom, hogy ez egy picit szokatlanul hangozhat tőlem, de hogy így mostanában tényleg nagyon-nagyon-nagyon kevés olyan LEGO volt, ami így úgy Isten igazából, de úgy tényleg megragadta volna a fantáziámat, és azt mondtam volna, hogy úristen, ez kell, ez, de nekem erre mindenképpen szükségem van. Közben streaming szírja, hogy én nagy gyűrűk ura rajongó vagyok, és a régiekből meg is van pár, de a World Zugoly az olyan meh. Őszintén leszek, nekem tetszett, tehát hogy én szeretem az ilyen nagy, monumentális készleteket, de hát 200 ezer forintba kerül, és hát annyit biztos, hogy nem fogok kiadni egy olyan LEGO szettér, ami azért annyira nem dobogtatja meg a szívemet. Én úgy gondolom, hogy nem sikerült rosszul, jól néz ki, részletes, szép nagy, szóval így látványra tetszik, de hogy pénzt nem adnék érte, az egész biztos. És most itt tényleg így töröm a fejemet, hogy mostanában volt-e olyan bejelentés, ami így tényleg így hú, kiváltotta belőlem a hú érzést, és nincsen. Nincsen. Nyilván az év elején vagyunk, tehát hogy még biztos, hogy idén is lesznek például Ultimate Collector szettek, amik azért szoktak nekem tetszeni értelemszerűen. Szóval még bármi lehet. De most így kapásból, fejből nem tudok tényleg mondani egyet sem. Előbb, mint hogyha kiszúrtam volna a kórházat. De lehet, hogy csak képzelődtem. Ó, tudom, hogy hol vagyok. Basszus. Asszem, tudom, hogy hol vagyok. Így helyen közzel azt hiszem sejtem, hogy hol vagyok. Ó, ezt elrakjuk. Szóval... Ja, az ott nem a kórház. Az az épület együttes. De ez egy kórház. Mármint, hogy a nagy kórház, nem a kis kék kórház, hanem a nagy kórház. Ahol, ha szerencsém van, akkor találok gyógyszert. Drukkoljatok, elállt az eső, mondjuk átáztam, az se baj. Vagy, ja nem, az nem kórház, az laktanya. Basszus, vagy, na, tehát, hogy... Az nem kórház, tévedtem. Viszont tudom végre, hogy hol vagyok, és innen el tudok indulni egy olyan tábor felé, ahol viszont van kórház. Hogyha nem tévedek. még nem ott vagyok, ahol sejtem, hogy vagyok, várjunk már. Még mielőtt itt elkezdek örülni magamnak, lehet, hogy egyébként teljesen félre vagyok tájolódva. Nem ott vagyok, ahol gondolom, hogy vagyok. Egy várossal odébb vagyok. Ne is törődjétek velem, hülyeségeket beszélek. Előfordult már, nem ez lesz az első alkalom, se baj. A betegségben nem segít valamennyit, hogyha megszállítod a ruháidat, kérdezi Zebóka. Hát elvileg igen, elvileg igen. Az van, hogy mióta elindítottam a streamet, már kétszer begyújtottam egy házban, és megszállítottam a ruháimat. Úgyhogy az a baj, hogy folyamatosan elered az eső. Úgyhogy most egyelőre tényleg az van, hogy most nedves ruhával szaladgálok, mert hogy eddig mindig az volt, hogy megszállítottam a ruháimat, kimentem a házból, és elevett az eső, úgyhogy most egyelőre hagyom, hogy így maradjon a dolog. És próbálok haladni előre, hogy találjak egy olyan települést, ahol van olyan épület, amiben spónolnak gyógyszerek. Mert hogy jelen helyzetben valószínűleg az segítene a legtöbbet, hogyha sikerül egy gyógyszert találnom a karakternek, úgyhogy megyek tovább a következő városba. És bízom benne, hogy sikerül addig életben tartani Erzsébetet. Azt nézem, hogy lassan 9 óra. Ma egy ilyen 2 és 2,5 óra, maximum 2,5 órányi streamet terveztem. Úgyhogy bízom benne, hogy még átjutok a következő településre. Nem bírom elrakni a baseball ütőt, mert hogy tele van a hátizsákom. Az sem baj egyébként, hogyha végre találnék egy nagyobb hátizsákot. Fagyos Erzsébet, igen, egyébként a neve a karakternek, amit az egyik nézőm adott az előző adás alkalmával, amikor mondtam, hogy akkor nevezzük el együtt a karaktert, és hát Fagyos Erzsébet lett a nyertes. És azóta egészen jól összenőttünk Erzsivel. Összeszoktunk. Sikerül most már viszonylag régóta életben tartanom. Tehát, hogy így a Daisy karakterekhez képest egész jó, hogy már a második streamben sikerül elkerülni, hogy valamilyen módon elhalálozzon. Nyilván ez a betegség egyébként ellenünk dolgozik. De hát, ha sikerül ezen is túllendülnünk együtt. Lassan megint eszek egy almát. Már csak a vitaminok véget is. És már látom is a távolban a következő településnek az épületeit. Ugye megmérem a lázát szegénynek, hogy éppen most milyen állapotban van. Legutóbb, mikor mértem, akkor 39 fokos láza volt. Kíváncsi vagyok, hogy azóta magasabb lette. Azért örülök, hogy nem a fenekébe dugja a lázmérőt, csak a szájába. Azért ez mindenképpen pozitív. 38,9. Lement egy picit a láza. Hát ez csodálatos. Jól van, Erzsi. Jól van. Kemény vagy. Kemény vagy, mint a Vidia. Ezt szeretem benned. Cigizik. Hát igen, valószínűleg ez most nem tenne jót neki. Érdekes egyébként, hogy ebben a játékban nincsen cigaretta. Úgy látszik, hogy a zombi apokalipszis kitörésekor mindenki úgy döntött, hogy akkor most még pöfékelek egy utolsót, és eltűnt a cigaretta a játékból. Pedig milyen jó lenne, hogy így végre kigyógyulsz a náthából, és ennek körülményre így elszívnál egy cigit a karakterre, de hát erre sajnos nincsen lehetőség. Vagy hogy egy másik játékossal így elszívjátok közösen a békepipát. Csernerusz kifagyott a dohányból. Végleg. Oh. Közben a streaming szírja chatben, hogy hülye emlékek vírus miatt a hét felében folyamatosan lázmérőztük a gyereket. Ez nem lehetett túl kellemes. Sajnálom, hogy vissza kell hoznom ezeket a kellemetlen élményeket. Hát simán tudom képzelni, hogy teljesen rossz irányba megyek, de hogy még csak meg sem nyitottam most a térképet, hogy hol vagyok. Mindjárt keresek egy térképet a böngészőmben. De hogyha minden igaz, akkor most Balotta felé tartok, és egyébként én arra szeretnék menni. De bedobom azt az almát, az egyiket. Azért örülök, hogy kajából sikerült annyit összeszednem, hogy most emiatt tényleg nem kell aggódnom. Szevasz Máté, köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. Hát lassan ugye, több mint lassan 2 órája tart a stream, de őszintén leszek veled, olyan elképesztően sok dologról azért nem maradtál le, mert hogy karakterem Fagyos Erzsébet, vele mászkálok most ugye, itt Csernarusban, és igazából semmi másról nem szólt eddig a történet, csak arról, hogy jártam házról házra, szereztem neki kaját, raktam rá cuccokat, meg megszállítottam a ruháit, befűtöttem ilyesmi, úgyhogy olyan őrületes izgalmakról eddig nem maradtál le. A mai az egy viszonylag, azt tudom mondani, hogy eddig teljesen békés volt ez a stream, nem találkoztam másik játékossal, a zombikkal sem gyűlt meg annyira a bajom, úgyhogy ilyen tényleg abszolút a túlélésre koncentráltam az elmúlt másfél órában, és nem tudom, látod-e, de ugye mutatja itt a kis jobb alsó sarokban lévő ikonsor, hogy szerencsétlen karakter ugye megfázott, ezért köhög, meg tüsszög, és most az az elsődleges feladatom, hogy találjak egy olyan települést, ahol van gyógyszertár, és bízom a szerencsémben, hogy találok gyógyszert, amivel el lehet mulatni a karakternek a náthályát, aki egyébként lázas. Találtam egy lázmérőt is, és megmértük a lázát, és legutóbb, amikor mértem a lázát, akkor 38,9 volt, úgyhogy nincsen jó állapotban Erzsi. Még egyelőre bírja a strapát, de sokkal boldogabb lennék én is, meg ő is, hogyha végre találnánk gyógyszertárat, és ha jól látom, akkor valaki van ott előttem. Mert hogy az a mozgás alapján nem egy zombi volt, hanem valaki szerintem itt van, ezen a kis településen egy másik játékos. Nekem úgy tűnt. Így a messziről. Lehet, hogy csak káprázott a szemem. De lehet, hogy a zombit láttam. De hogy itt az előbb valaki úgy tűnt, mintha futna. De úgy látom, mert a zombik állnak az utca közepén, úgyhogy lehet, hogy az egészet csak képzeltem. Már lehet, hogy tényleg én is lázas vagyok. Közben megérkezett Geri 22. Szevasz Geri, köszi szépen, hogy benéztél hozzánk. Ma este jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez, amiben Fagyos Erzsébet nevezetű karakteremet próbálom életben tartani, több-kevesebb sikerrel. Ja, úgy látom, hogy egy zombit néztem játékosnak. Gyere, gyere, öcsém, megmutatom, mit tud a fatestápoló. Ez az. Szép estét kívánok. Szép álmokat. Na, körbenézek. Ó, megszáradtam. Nagyszerű, megszáradt a karakter. Azért ez úgy látszik olyan lázas, hogy megszáradt rajta a luha. Van az úgy, mikor fűt a szervezet. Ó, itt egy usánka. Ezt lecseréljük. Fő az egészség. Az lenne a jó, hogyha mondjuk találnék egy kutat. Az tök jó lenne. Ó, basszus, itt ketten vannak. Ó, basszus. Milyen szépen áttorpedózott a falon ez a zombi. Egyem az uzáját. Nincs nála semmi. Csodás. Egészségedre, Erzsi. Egészségedre. De hogy még egy átkozott műanyag palackot nem találtam, az egy kicsit azért bosszant. Hogy vizet tölthetnék bele valahol, megeszek még egy almát. Hál' Istennek almám azért van dögivel. Szóval ja, az előbb elkiabáltam, nincsen másik játékos a láthatáron. Ami azért alapvetően jó hír. Visszavesszük a baseball ütőt, aztán van még itt egy épület szerintem, amit meg tudok nézni. Igen. Benn van a néni a házban, hogy helyre tesszük. Vagy nem? Előbb úgy tűnt, mintha bent lett volna. Vagy azóta ki sétált? Lehet, ó, ott van. Na, tessék szépen elfeküdni, mami. Tessék lepihenni. Ebben a korban már. Ja, itt nincs semmi. Azt gyanítom, hogy ezt kipakolhatták előttem. Na mindegy, akkor megyünk tovább. Nincs más hátra, mint előre. Ebben a házban voltam? Voltam, valószínűleg. Ja igen, voltam, mert itt a zombi, akit megcsapkodtam. Meddig van ma stream? Hát, ha jól számolom, legkésőbb fél tízig terveztem ma streamelni. 7 órakor kezdtem, és egy ilyen 2,5 órát időt, tehát 2,5 óra maximumot lőttem be magamnak, hogy még a holnapi hétfői munkanap előtt egy picit még tudjak foglalkozni a dolgaimmal ma este, úgyhogy legkésőbb fél tízkor be fogom zárni a bazárt ma, úgyhogy még egy bő fél óra az, ami hátra van a mai streamből. Addig, ha minden jól megy, akkor csak eljutok már itt a közelben lennie kell egy másik településnek. Méghozzá annak a településnek, amit ahová szeretnék eljutni, ahonnan egyébként már fejből el tudok menni a tábori kórházhoz, ahol lehet, hogy találok gyógyszereket, amivel meg lehet gyógyítani Erzsit. Komolyan, hogyha annyi ezre sem lenne, ahányszor ma este már kimondtam a gyógyszer szót, lassan elkezdhetnék lakás után nézni. Azt se, egy kicsit őszinte leszek veletek, már idegesít Erzsi köhögése, úgyhogy ezért is jó lenne hogyha találnék végre gyógyszert neki. Na. Ó, itt vannak a vonat. Itt a vonat. Ami mellett szokott lenni lút, és végre ott vagyok, ahol lenni szeretnék egyébként. Tehát elérhető közelségbe került a tábori kórház. Ugye ezekben a kocsikban néha szokott lenni normális lút. Hopp, ott egy baseball ütő. Milyen állapotban van ez a baseball ütő vajon? Damaged. Az enyém pedig badly damaged. Úgyhogy felvesszük a kevésbé elhasznált baseball ütőt, mert ugye a baseball ütő az jól fog jönni kalandjaink során. Az micsoda. Fogadjunk, hogy egy világító bizbasz. Nem, epoxi püt. Ó, epoxi gyanta. Epoxi gyantával lehet megjavítani például mellényeket. Nem is találkoztam még epoxi gyantával ilyen. Ú, egy jó Farmer Jacky. Csak hogy stílusosak legyünk. Nem cseréljük le, mert hogy rossz a hőkezelése. Hopp, feszítővas. Ó, akkor megválunk a baseball ütőtől, és feszítővassal fogjuk tovább agyabugyálni a zombikat. Nagyon jó. Attika, szevasz, köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. Jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez. Neked is. Fagyos Erzsébet továbbra is a karakterem, tehát hogy őt sikerült életben tartani most már több, lassan 2 órája. Hiába betegedett meg, egyelőre jól bírja a strapát. Úgyhogy most az a célom, hogy kigyógyítsam a megfázásából. És erre egyébként most, ha jól látom, akkor most egész jó esély lesz, hiszen most, ha nem tévedek, akkor az az épület, ami ott van a sinektől balra előttem, az most már tényleg egy kórház, hogyha nem csal az emlékezetem. Méghozzá nagy kórház. És ez azért fontos, mert hogy a kórházak közelében szoktak spónolni egészségügyi dolgok, egészségügyi lút. És lehet, hogy ez nem kórház, hanem építkezés, de valahol itt lennie kell most már tényleg egy kórháznak, erre emlékszem. Tehát, hogy ebben a városban lennie kell egy kórháznak. Ott is van. Az már tényleg a kórház, nem? Most már nem képzelődöm. Megy le a nap közben egyébként, úgyhogy lassan be fog sötétedni. Lehet, hogy egyébként ez egy jel, hogy besötétedik, és itt az ideje, hogy én is nyugovóra térjek. És az ott nem egy kórház. Nem áll. Kórházat akarok, segíts rajtam, játék. Ott. Tartsuk életben Erzsit közösen. Team effort. Na. Gyerünk, Erzsé, hát ne hagyd, hogy egy gyári munkás kicsináljon. Gyere! Na, gyere! Hé! Kérem szépen! Zsola! Szia! Igen, képzeld el, hogy Erzsi még mindig életben van. Szerencsétlen még mindig beteg, de... Két órája életben tartom, úgyhogy nagyon büszke vagyok magamra és Erzsire is, és végre találtam egy nagyobb hátizsákot, mint ami rajtam van. Úgyhogy megint egy picit beljebb vagyunk, mint néhány perccel ezelőtt, és most próbálok, most már tényleg, tehát hogy próbálok valami olyan helyre eljutni, ahol van átkozott gyógyszertár. Vagy nem gyógyszertár, na, hanem kórház. Mert hogy hiába táplálom vitaminnal, szerencsétlen Erzsit almák formájában, ez már nem elég ahhoz, hogy túlélje, hogy kiheveri a betegséget. De minden esetre igen, tehát hogy az elmúlt két óra arról szólt, hogy házról házra jártam, és gyűjtögettem az elemózsiát, meg a felszerelést, és egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy Erzsi már elég egészen jó formában van. Már ami a felszerelést illeti, tehát hogy vannak fegyvereim, már kvázi egész normális cuccokat tudtam neki összeszedni, most már tényleg az kellene, hogy ne kelljen aggódnom a betegség miatt, és koncentrálhassak arra, hogy elindulhassak valamilyen katonai terület felé, ahol ennél is jobb cuccokat aggathatnék rá. És hál' Istennek végre eljutottam oda, ahova el szerettem volna jutni, úgyhogy innen már tudom fejből az utat az egyik ilyen táborba, ahol van kis kék kórház, úgyhogy egyre inkább sinem van Erzsinek a kalandja. Most már addig nem nyugszom, amíg el nem jutok abba a tábori kórházba, amiről beszélek. És hogyha kis szerencsénk van, akkor ott találunk gyógyszert, amit beadhatok neki, mert találtam lázmérőt. Legutóbb, mikor megmértem a lázát, akkor 38,9 volt, úgyhogy nincs jó bőrben az öreg lány. De egyelőre még életben van. Hála a teremtőnek. Igen, a Zsola szerint ez Covid lesz. Nem zárom ki a lehetőségét, nem zárom ki a Covid lehetőségét sem már ezen a ponton. Itt meg nézzünk körbe, hogy hát ha találunk almát. Hiszen eddig szerencsénk volt alma ügyileg, hát ha továbbra is mellénk szegődik fortuna. Hát egy rohadt alma, a rohadtot nem szeretjük, ugye? Hopp, az ott egy szilva? Nem, az ott egy kő. Na se baj. Itt sincs. Na nem baj, a remény hal meg utoljára, ugye? Ránk esteledik közben, és így le fog hűlni a levegő, ami nem fog jót tenni ebben az egészségi állapotban, de most már elmegyek addig az átkozott táborig, bármi legyen is. Hahahaha. Tényleg egyébként, tehát, hogy még a pálinka főzés hiányzik ebből a játékból, tehát hogy összegyűjthetnél rohadt gyümölcsöket, lefőzhetnéd őket, párolhatnál belőlük pálinkát, amit aztán például lehetne használni fertőtlenítésre, az mekkora király lenne. Tehát, hogy vannak még lehetőségek a Daisy előtt. Ó, Ati pedig feliratkozott. Ati, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Nagyon jól esik, és motivál arra, hogy tartsam magam ahhoz az elhatározásomhoz, hogy hetente legalább egyszer bedúran csak egy streamet. Ezt hál' Istennek az elmúlt 2,5 hétben sikerült tartani, úgyhogy bízom benne, hogy ez a jövőben is így marad. Nyilván egyébként erre motivál az is, hogy egy héttel ezelőtt vásároltam egyébként egy új digitalizáló kártyát, amivel a korábbinál sokkal, sokkal, sokkal, sokkal jobb minőségben tudom streamelni a játékot. Úgyhogy igazából ez is egy saját önmotiváció volt arra, hogy több időt töltsek streameléssel, mert hogy egyébként én továbbra is élvezek a streamelést, és tök jó volt egyébként visszatérni. Tehát, hogy egyébként motivált az is, hogy kialakítottam ezt az új streamer környezetet magamnak. Ugye eddig mindig a nappalimból streameltem, mindig ott raktam össze az asztalt, és erre az asztalra pakoltam föl minden egyes alkalommal a technikát, ami szükséges ahhoz, hogy streameljek. Most viszont a dolgozó szobámban szereztem egyébként, vettem egy gamer asztalt, és ezt a gamer asztalt már úgy alakítottam ki, úgy raktam össze, hogy gyakorlatilag mindig készen áll arra, hogy tudjak streamelni, tehát hogy nem kell kábeleket összedugdosni, nem kell pakolni semmit, hanem leülök, bekapcsolom a dolgokat, bekapcsolom a lámpát, meg ilyenek, és gyakorlatilag működik, és ez azért nagyban megkönnyíti ezt az egészet, hogy nem egy ilyen 30-40 perces rituálé minden egyes streamelés előtt, mire összerakom a technikát, hanem folyamatosan itt áll, és gyakorlatilag csak arra vár, hogy leüljek a székembe, és elkezdjek játszani, úgyhogy azért ez is jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy rendszeresen legyenek közvetítések. Közben megeszek egy almát, mert ahogy nézem, elkezdett kiszáradni a karakter, és hál' Istennek az almában van annyi nedvesség, hogy visszatornázzam ezt az értéket, amíg el nem jutok egyébként a táborig, ahol van kút. Tehát, hogy nem csak gyógyszertár van ott, de kút is. Amiből természetesen tudok inni, és azzal visszatudom a hidratálást állítani egy normális szintre. Meg továbbra is abban bízom, hogy végre találok megfázás elleni gyógyszert. Itt meg kell találnom az utat, és hogyha elérjük az utat, akkor onnantól fogva gyakorlatilag már csak kutyagolni kell egy 10-15 percet, és elérünk abba az erdei táborba, ami remélhetőleg megoldást fog jelenteni az összes problémámra. Nedecki 77, nagyon szépen köszönöm a követést, érezd jól magad nálunk, jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez, amiben Xbox Series X-ről streamelem éppen a DayZ-t, most már több mint 2 órája, és nem volt egy elképesztően eseménydús egyébként a mai stream, mármint játékmenet szempontjából, mert tényleg arra koncentráltam, hogy életben tartsam a karaktert, és nem is találkoztam másik játékossal. És ahogy azt már egyébként rengetegszer elmondtam, a mai stream során ugye az a cél, hogy találjak gyógyszert, és meggyógyítsuk Fagyos Erzsébetet, mert hogy ez a becsületes neve a karakternek, hogy Fagyos Erzsébet. Ez közben egyébként eszembe jutott, hogy ugye múlt hét szerda óta már a magyar mozikban is látható a Hangya 3, és kíváncsi vagyok, hogy nektek hogy tetszett a film. Már spoilerek nélkül mondjátok el, hogy aki látta, annak mi a véleménye a Kvantummániáról. Ja, igen, egyébként itt Ati kiszúrta, hogy itt a fejem mögött egy ilyen pókemberes fejpárna van. Ezt még az unokai húgaimtól kaptam egyébként ajándékba. Még akkor kaptam, mikor még nem is volt streamer székem. Aztán, amikor meglett a streamer szék, akkor rögtön fel is applikáltam rá ezt a kis párnát, amin ott van a közkedvelt pókember. És hát, hogyha jól megnézitek egyébként a kis kamera képét, akkor láthatjátok, hogy nem a fejpárna az egyetlen, ami pókember tematikájú itt a streamben. Na most már egyébként közel járunk egyébként a táborhoz, ahol elég jó lúd szokott lenni egyébként. Tehát, hogy nem csak a kórház miatt érdemes oda, de hogy ez egy ilyen vadásztábor, ahol vadászcuccok is szoktak lenni, meg vadászfelszerelés. Ugye a vadászcuccok azok azért jók, mert hogy azoknak a legjobb a hőtartása, azoknak a ruháknak a legjobb a hőtartása, úgyhogy ha olyan cuccokat sikerül szerezni a karakternek, az azt jelenti, hogy kevésbé fog fázni a hidegben, ami nyilván jól jön olyan szempontból is, hogy nehezebben fázik meg. Közben Atti meséli, hogy kedden megy megnézni az új hangját, kevés jót olvastam róla, szóval próbálom alacsonyan tartani az elvárásaimat. Én nyilván nem szeretném elvenni egyébként senkinek a kedvét, meg semmit, tehát hogyha kíváncsiak vagytok a filmre, akkor menjetek el, nézzétek meg a moziban. Én egyébként azok közé tartozom, akiknek annyira nem tetszett ez a film. Tehát őszinte leszek, hogy nekem már a Fekete Párduc 2 sem tetszett kifejezetten, és a hangya sem tetszett kifejezetten, úgyhogy én egy picit így azt hiszem, hogy kezdek lejönni a Marvel filmekről, mert hogy a legutóbbi három, a Thornak a negyedik része, a Fekete Párduc 2 és a Hangya 3 sem volt olyan, amiért utólag úgy jöttem ki a moziból, hogy ezért megérte kifizetni azt az egyébként nem kevés mozi egy árat. Tehát, hogy azért most már, hogyha elmegy az ember moziba Budapesten, két főre az minimum 5000 forint, és akkor nyilván még nem ittál egy korty kólát sem, meg nem ettél kukoricát, tehát hogyha egy ilyen teljesen fullos mozizást nézünk, az egy ilyen 8000 forintba kerül, és a legutóbbi három Marvel filmnél én egyáltalán nem éreztem, hogy ezek a filmek megértek 8000 forintot. De ettől függetlenül, tehát nyilván tényleg én senkit nem akarok lebeszélni. A filmről majd, hogyha többen láttátok, akkor szívesen beszélgetek róla veletek, hogy ti milyennek találtátok egyébként. Hát egyedülre nincs szerencsém, mert hogy nem találtam olyan. Találtam gyógyszert, de nem megfázás elleni gyógyszert találtam, hanem olyat, amivel a vérhast lehet egyébként gyógyítani. Úgyhogy egyelőre nem vagyok beljebb, viszont legalább van kút, úgyhogy most oda megyek a kúthoz, és iszok. Hogyha a zombik is úgy akarják. Mert hogy hiába ettem almákat, ezek nem töltötték elég vissza eléggé a hidratálást. De hál' Istennek itt a kút. Azt egyáltalán egyébként nem bánnám, ha találnék egy kulacsot. És egyébként ez olyan helyszín, ahol egy olyan helyszín, ahol van esély rá, hogy találjak kulacsot. Közben látom, hogy írjátok a chatben, hogy a Fekete Párduc szerintem is gyengús lett, írja Zsola. Atika írja, hogy a Fekete Párduc 2 tényleg elég fura volt, az a hisztis kisgyerek stílusú Namor komolyan irritált. És közben Ati írja azt is, hogy valószínűleg Kevinék érezni fogják, hogy nem ez az irány, ami felé haladni kéne, bízom benne, hogy figyelnek majd a kritikákra, és visszatalálnak a korábbi filmek minőségéhez. Én is azért bízom benne, hogy így lesz. Tehát, hogy nekem egyébként a Fekete Párduccal egészen addig nem volt semmi bajom, amíg nem jelent meg benne a Fekete Párduc. Tehát, hogy onnantól fogva nekem így szétesett a film, és az utolsó 40 perc, vagy 30 perc, nem emlékszem pontosan mennyi volt, nem mértem le nyilván, szerintem az a küzdelem a tengeren, az ilyen nevetséges volt. Tehát, hogy az egyszerűen nem értettem, hogy ezt a forgatókönyvírók hogy gondolták, hogy látványban is szörnyű volt, de hogy az egész, ahogy meg volt magyarázva, meg ki volt találva, az nekem ilyen, én nem értettem, hogy van ez a vízi nép, akik a vízen a legerősebbek, és akkor kimegyünk a vízre harcolni velük. Hogy ez ilyen teljesen ilyen ostoba logikának tűnt nekem, meg elvileg a Földnek a két legfejlettebb, vagy nem is tudom, két legerősebb nemzete csapott össze, és az úgy nézett ki, hogy kétszer 30 darab ember harcolt egy ilyen vízi járművön. És az egész és annyira gagyin volt megrendezve. Igen, pontosan az, amit Balázs ír, hogy oda mennek a másik térfelére, a tengerre, egy hajóval, hát hülyék ezek, botokkal. És pontosan ugyanezt gondoltam, hogy ez annyira ideális hülyeség, hogy itt teljesen kizökkentett, és egyébként ennél a résznél érződött ilyen iszonyatosan, hogy ugye belerakták a filmbe a Ririnek a karakterét, és így konkrétan semmit nem tudtak kezdeni vele. Tehát, hogy ott volt egy vasember páncélos karakter a filmnek a végén a hajón, és ott egy kicsit repkedett, aztán leszállt a hajóra, és konkrétan nem csinált semmit, csak ott áldogált a háttérben, és így mutogatta, hogy vannak nekem itt ilyen lézerfegyverek a kezemen, de nem csinálok vele semmit, és így ilyen döbbenetesen béna volt, hogy mennyire nem tudtak vele mit kezdeni, csak egy ilyen MacGuffin volt, hogy végre. Tehát, hogy ő volt az, aki ugye megtalálta a tenger alatt nem adamantiumot, hanem mit használ? Elfelejtettem a fémnek a nevét, basz. Vibránium. Tehát, hogy ő volt az, aki megtalálta a tengerfenéken a vibrániumot, és ezzel konkrétan így csináltak egy, hát hogy is mondjam, tehát, hogy így érződött, hogy itt volt ez a karakter, beleraktuk a filmbe, elküldtük Wakandába, és nem tudtunk vele mit kezdeni. Tehát, hogy ott van. Jó, lesz saját sorozata, az majd biztos remélhetőleg azért ennél jobb lesz, de hogy nem tudom. Tehát, hogy tényleg az első másfél órát én egészen mondhatom azt, hogy élveztem. Tehát, hogy az így tök jól össze volt rakva, Angela Bassett elképesztően nagyot alakított benne, meg minden, még a városi harci jelenetek is így kvázi rendben voltak, aztán megkapta a Fekete Párduc páncélt Shuri, és onnantól fogva így szétesett a film a picsába. Tehát, hogy így nem tetszett nekem. Na mindegy, és ja, a hangyáról meg majd beszélgessünk akkor, amikor már többen láttátok, mert egyébként tényleg kíváncsi vagyok rá, hogy ti mit gondoltok egyébként a Hangya 3-ról. Na, srácok, az van egyébként, hogy itt vagyok a táborban, eljutottam ide, ez volt a tervem, ez volt a célom, viszont sajnos nem találtam gyógyszert. Várjunk csak. Hopp. Lehet, hogy erre volt szükségem? Álljon meg a menet. Ja, antibiotikum. Igen, ez kell. Már mindenre van gyógyszerem, csak náthára nincsen. Tehát, hogy ez az antibiotikum, ami vérhasra kell. Ha jól emlékszem, tehát hogy ez a gyógyszer nem jó. Nem jó megfázás ellen, ahogy ugye a széntabletta sem jó megfázás ellen. Úgyhogy, na azt kezdtem elmondani, hogy most itt lerakom a karaktert, lepihentetem, és innen fogom folytatni a játékot a következő alkalommal. És ha szerencsém van, akkor a legközelebb, amikor visszalogolok a szerverre, akkor ha szerencsém van, ha minden jól alakul, akkor talán így fogok itt olyan gyógyszert, amivel ki lehet majd kúrálni Erzsikét. Úgyhogy most kilépek szépen. Ez volt ma estére, vasárnap estére a Daisy stream. Innen fogjuk folytatni egyébként a következő alkalommal. Szerintem valamikor hétfőn, vagy kedden, vagy szerdán fogok legközelebb streamelni. Azt még pontosan nem tudom, viszont a Discordon mindenképpen jelezni fogom időben, hogy mikor lesz a következő stream, hogy senki ne maradjon le róla. Ha esetleg valaki még nem csatlakozott a Discord szerverünkhöz, beraktam a linket a chatbe, mindenkit várunk hatalmas szeretettel, és zárásként szeretném megköszönni egyébként, hogy velem tartottatok ma este. Nagyon szépen köszönöm a folyamatos figyelmet, hogy életben tartottátok a chatet, hogy beszélgettetek velem, és remélem, hogy legközelebb is itt lesztek velem. Amit tényleg tudok ígérni, hogy jövő héten is lesz stream, és a Discordon igyekszem minél hamarabb jelezni, hogy mikor lesz a pontos időpont. Addig is legyetek jók, pihenjétek ki magatokat a következő hét előtt. További szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok!